أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. ديزنا تريوسل بنزدرش ايات فوري دم حسدا ابديك امور سياسيه ذكر گئی د پاره د تحکیم او فیصلې کولو په عادل دارنګ د نظام عسکري د پاره دا نه امور ذکر کړي. او بیا په دې کې درې باب او لومبه باب اغا شپږ او یا آیات کریمه پوری او په دې کې یو څو امور سیاسي ذکر کړي. درې امور سیاسيه لومبه امر اغا دا چې امانات داغه ادایګیو کې خپل اهل تا او فیصلې تحکیم په انصاف او عدل وکي دا ته 500 سایت کې دلته ذکر کړي. او داغه نرسو ایجاب د اطاعت الله او د رسول او د ولی الامر ذکر کړي نه 500 کې. او داغه نرسو زواجر دي منافقین او تا داغه 15 قبایح ذکر کړي. او بیا ورپسې ترغیبات دي اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غنو طریقو. او هغه پسې بیا دیم امر ذکر کړي د نظام عسکري د پاره چې تیارې وکي د آلاتو د قتال چې اصلحی دي او قصد وکي د قتال فی سبیل الله یو آیات کې. او دا غي نرستو زجر د منافقین او مداهنین او د پدې کار کې چې څوک سستی کوي دا یا دریو یا کې. او بیا ور پسې دریم امر ذکر کړي چې مخلصین کسان تیار کړي مجاهدین چې غي دنیا کې زاهدین بے رغبت وي ناغي قتال فی سبیل الله کولی شي. سلور او آیات کې باغ ذکر کړي. او دا غي نرستو بیا اسباب د قتال ذکر کړي 15 یا 16 آیات کې. دې ځنه لومبه حکم سیاسي ذکر کړي. او مخکې سره ربط دا ده چې محایمی تفسیر الرحمن کې وي په کله چې ادا د امانات او سبب د دخول د جنت ده. او مخکې بشارت ذکر کو نو ذکر کړي حکم په ادا او امانات الہ لها ان الله یامرکم بشک الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها د دې چې ادا کوي حقوق حقدارو دا غي تا د چا چې تاسو سره حق دی ناغه حق هغه ته وسپاره نو اهل ته د حقوق وسپارل شي الله دا حکم کوي. او بیا د دې د لاندې وګوره ډېر مسائل دا سره لږ چې حاکم لا افسر لا دارنګ مشر لبکار دی چې کوم سړی د کمی عہده اهل دی ناغه تاغه ورکلی شي. او کدو غیر اهل ته عہده ورکړه نو دو ادایګی د امانت اهل ته نه دکړي خیانت کړي دی. او بیا دې لاندې مسله تفسیر معرف القرآن کې د اوټوم لیکلې ده ها الته بیا وګوره معرف القرآن د مفتی محمد شفیع رحم الله چې دام امانت ته مثلا نو پکار دادی چې دا اهل ته وسپارلی شي. او چې کله هغه اهل نه دی نو وبال به پتاي ان تؤدوا الامانات الى اهلها. او چې پوه شي یو پکېم اهل نه دی نو کناره کشي ته وکا کنه الله حکم کوي تاسو ته چې ادا کوي حقوق او حقدار او دا غي ته امانتونه مالکانو ته وسپاره. لار مرشو یو ورور پکې مشر دی نور واړه دي ماشومان دي کشران دي نو هغه ته میراث پاتې شو نو په کار دادی چې دې میراث کې هغه سره څوک هم شریک دي تاغي تخپل حصے پوره پوره ورکی تک الله حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دارنګه وال رضی الله عنه مسله د نکاح هم راغله غوري چې تکله نکاح د خپل لور خور چا سره کې نو په کار دادی چې هغه اهلی. او علماء او مسله لیکلی دا چې او سړی خپل لور خور فاسق فاجر لور کی کنه داغه حق یو دین داغه حق والے دي. ځکه قران او سنت کې مونږ دا ویلی چې تاسو به داغه پرهیزګاری او تقوا ته ګوره ان اکرمکم عند الله یتقاکم او دینواله زې بسې کې اچ کله دا غې ته ونه قتل او موحده جنیدا عقیده سید او غې او بدعتی ته وسپارلا هغه یو مشرک لور کړه نو دا وسخه ظلم وکړه او اکثر کورم دا غې سم نه ای او بیا دام کې دی شي چې هغه مجبور شي نو دا غې چې کما عقیده ده شرک او د بدعت او ګندې پاګه کې وسره شریک شي دارنګې پاک دامن جنیدا او دې لګي هغه په داسې ځای کې ور کی چې هغه د بے حیاي زه ده هلته پردنه کیږي دارنګې نور گمراهو کې هغه تکیږي فواحشو کې نه دا وسره دې پلار ظلم کړو دې ورو وسره ظلم کړو ها امانت یا حل کنه سپارلې والله حکم دا کړو دا عام حکم دی ان کو عبد الامانات الى اهلها چې ادا کې حقونه حقدارو دا غیتا دا شاګرد پتا باندې حق دی چې اگر اغله تا ته کتاب مخې ته غړولې دې چې تبا هغه ته صحیح علم خاې دوکا بنګه دارنګه پاغه به تلبیس نراولې دارنګه هغه سره با فریب او چالبازی نه کې بلکې جسم مسله دا هغه وو ته بیان کې دا داغه حق به پتا باندې دارنګه ته یو ځای کې نوکرې استاد چې کم کار دی کم تا ته سپارل شوی دی هغه ستا حق دی نو هغه به تر سره کې غوري او دا ستا په عمل کې او ستا په لاندې انډر کې چې کم کسان دي او دا غي حقوق تا سره دي نو هر یو له خپل حق ورکه دا تاسو مواري دا ځکه الله حکم کړل دی ان تو عبد الامانات الی اهلها اچ کله بیا دا سیاسي حکم حساب کو نو په کار دا دي چې قاضي او بادشاه بر دې خصمانه کوي دیو جنا خازم دې مقام کې لیکلیو چې مخاطبه پدې کې عمراء المؤمنین سره دا هغه کسانو سره دا چې ایمان والا بادشاهان دي او دا غي مشران دي چې دا دا غي ذمہواري دي چې غي به حقوق بل اهل ترسي او اذا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوي په مینځ د خلقو کې ان تحکموا بالعدل نو فیصله کوي په قران او سنت سره ظاهر دې فیصله کوونکې څوکي بادشاه دي داغ د لاندې داغ نائب دی قاضی دی جج دی هغه د خلکو مینځ کې فیصله کوي نو په قران او سنت دی کوي عدل څه ته وي قران او سنت ته ان الله یامر بالعدل والاحسان نو مفسرین وایي کله قران او سنت خلاف فیصله وکړنه ده په عدل فیصله نه وکړي ادا الله حکم داو چې فیصله به د خلکو په مینځ کې په عدل کوي په قران او سنت ته دی وجنا کوم سره چې په قران او سنت فیصله نه کوي دا هغه خپل تل ندی په کار داستا جرم دی چې ته زیو په داسې کس فیصله کوي چې هغه د قرآن او سنت نه کوي حکم خدا پر نه داو کنه غیلم په کارو خدالم په کارو چې ستا وسو اختیار کړي چې په دایې سړي فیصله ونه کوي بلکې زمون ائمه الله دې په رحمتونو کې ار یو په خپل دور کې داوی امام ابو حنیفه رحمت الله له دا هغه قول مجموع رسائل کې شامی او پنځه ظاهره نقل کړل لومبي جن کې دارنګ نافع الکبیر کې علامه لکنوی دارنګ القواعد البهیه کې دارنګ ضیاء النور کې شیخ القرآن چې امام سے ویلا یحل لاحد ان یاخذ بقولنا ما لم يعرف ما اخذه من الكتاب والسنه دا یو تن لن دی جایز چې هغه زما فیصله اخلي زما وینا اخلي تر سو پوری چې داغه زه وته نه معلوم په قران او سنت کې ولې ز انسانم کې دي شي خطا شېما او دې لګیا دی او پاغه پس روان نه خطا یې پس لاړ شي قران صراحتن شتاو یا حدیث تا غپریګ دی نو دا به ظلم راشي او دکو جو چې امام رحمه الله بکله دام وي چې حرام علام الله يعرف دليلي اي يفتي بكلامي پاغه سړي حرام دي چې هغه زما دلیل نه دی معلوم نه پیژني او زما په خبره فتوا ورګي هي غریبانو ځان خلاص کړل لغه ولې خو نه کان خلق وګنه تکوجو ضیاء النور کی شیخ القرآن را نقل کړی دی صفحات 81 کی چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله بدا خبر ډیره کوله چې زار ایتم فی بلد صاحب حدیث لا یدری صحیحه من سقیمه وهناك صاحب رأی فاسألوا من صاحب الحدیث ولا تسألوا من صاحب الرأی یو ځکه دو علما دي دو مولان دي هغه یو مولا هغه په حدیث فیصله کوي بس چې حدیث کې سراغلی دی ناغه مخه تکي خودم رد چې علم کچا دی نو دا پته وته نه لګي چې حدیث صحیح دی او که ضعیف دی لا یدری صحیحه من سقیمه او بلې غلطه یو رائے والا سړی دی قیاس والا سړی دی چې هغه قران او سنت ته نه ګوري او قیاس کوي نو قران او سنت رائے والا دا رائے والا دی چې قران او سنت ته نه دی کتلی ښا نو تاسو چې تپوس کوئ نو دا رائے والا نه مکوئ بلکې تپوس د صاحب ور دا صاحب الحديث نو کې لا تسالو من صاحب الرائے واسالو من صاحب الحديث ولي اخو بيام د نبي عليه السلام خبره ده ته کوي کنه چې نبي عليه السلام دا ویلي دي او هغه بل چې تاسو ذکر کوي نو خپل رائے پیش کوي یا د بل چا رائے پیش کوي چې پلان کې عالم او پلان کې مولا دا ویلي دي نیو غاړه د مولا صاحب رائے ده کډیر لوی عالم دی نو دا هغه رائے ده او بل غاړه د نبي عليه السلام حديث دی نو تا ایمان په چاره اورل دي د دې وجه نه قران کریم وي چې فیصله کله کوي نو دا آیات ساته چې فعدل به فیصله کوي یا امرکم دا حکم دی ګورې تاسو ته مخکې وي او رسته وي اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به بشک الله خدای هغه چې واعظ کوي تاسو ته پاغه نعما يعظكم به به ما ته وي اصل کې ما نکره منسوبه علی التمیز او موصوف ده بده رستو یعظکم سره چا دام ویلو چې ما موصول ده او دې مقام کې رفع ده بنا بر فاعلیت معنا نعمه شیئا یا نعمه الشیء الذی یعظکم به مظهری وی تفسیر کې او معنا به دا یبه محاوره چې الله تاسو ته ډیر خو واعظ کوي ګوري دا تاسو د فائدې دي دا کومه خبرې چې تاسو ته وکړي نو په دې کې تاسو د دنیا هم فائدې دي او د آخرت هم فائدې دي نعمه یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا بیشک الله تعالی دې اوریدونکي د هر خبره لیدونکي د هر څه انسانم سمیع بصیر دې غره الله هم د خدایانو کې فرق دې کنه ذکر واستو براشی هل اتا علی الانسان حین من الدهر سوره دهر کې لم یکن شیئا مذکورا انا خلقناه من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انسان الله وی ما سمیع او بصیر جو کړل او الله هم سمیع بصیر دی دا یو سړی بیان وی چې موږ الله ته سمیع او بصیر ځکه نه وایو چې بیا خو با الله مشابه شي د مخلوق سره کنه ولی چې هغه وی نو په غوونه اوري ما از الله یا ویني نو په سترګو ویني نو هغه له سترګو غوونه ثابت کنده کو پر نه دی وی ځکه موږ تاویل کوو نو وېدل تاسو وایته او وېدل اوس چې د دې نه پسته تاویل کې ظاهر خبره چې وېدل نو خو وې چې مونږ وایو چې الله اوري خو انسان اوري او الله اوري انسان اوري د نزدې نه خوا کې چې کله ژوندې دی اوتنه دی مړنه دی نه هغه اوري او نزدې اوري لري نه او الله هغه هر حال کې اوري او هر وخت کې اوري لري دی او که نزدې دی نری آواز دی او که کټ آواز دی په تیارو کې دی او که په رڼا کې دی تعمیم دی پکې که نه بصیرن انسان هم لیدونکی دی خو تر سوچ دا هغه دا طاقت کار کوي تر هغه دی پورې لیدل کوي سوره چې دا لری پوری دین اخوا کمزوری کیږي نو د جازو ګره بیا د چتی پشان ښکاری جاز د چتی مری دا ولی د سترګې کمزوری دي چې دا غینم پرشی بیا پناشی د نظر نه د ښکاری ښا او الله اوریدون کې دی لیدون کې دی د هر څو لیدون کې دی د دیوالونو نه پوری مینه تیر دیوال نه خواني ویني دا رنګ د زمکه قعر کې او منس کې چې کم شی پروت ته تا نه ښکاری کمن کې نه راي پردرا غلی دا خوا ته د نه ښکاری نوستا او صفت کې ډېر لوی فرق دی انسان هم سمی بصیر دی الله هم سمی بصیر دی خو هغه اورېدل د هر څه کوي لارنګ لیدل د هر څه کوي ښه لارنګ هر صفت د الله والا صفت د الله کې تعویل مکوه په خپل ځای پرېږده او باقی دار او موږ نه پوهېږو چې په کوم کیفیت باندې هغه اوري او په کوم کیفیت یې ویني کیفیتونه ولا مو ذکر کوه چې معاذ الله غوږونه دي ګني معاذ الله سترګې دي ګني نه هغه غلی شو سمیع دی او بصیر دی بس یا ایها الذین آمنوا دزنه ترغیب دی چې کله دا امیران تاسو مینس کی دو حق فیصله کوي کنه نیکان خلق دي نو تاسو به خبره منې غوري اسه نه شي تاسو له حق فیصله کوي په قران او سنت او تاسو ته انکار کوي ولې هی خپل فیصله نه کوي هی په عادل فیصله کوي عادل قران او سنت دی نو تاسو به غي پسې ځه د دیو جنا دا مخک سره مربوط دی ها یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله تابیداری کوي دا الله او اطیعوا الرسول تابیداری کوي دا پیغمبر و اولی الامر منکم او دا حاکمان استاسو ګور الله حکم کوي چې زما بمنه زما د رسول بمنه او اولی الامر د اولی الامر بمنه خدا اولی الامر نه مراد څوک دي نو دیکھے دا ابو هريره رضی الله عنه تفسیر دا او چې دا عمره یا دي کنه بادشاهان او وزیران او افسران عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی مراد تی اهل فقه و دین دی علماء فتوی ورگون کی مجاہد و حسن بصری و عطا و غیرہ وی مراد تی علماء دی خو بیا طول مفسرین وی مظہرین دی مقام گرے ابن کثیر بلبلوم وی چی ظاہر دادا واللہ عالم چی آیت عام دی دا اولو الامر ام امراو تشامل دی ام علماء تشامل دی وارو تشامل دی خدا بیاد ساتے چی اتیعو اللہ اغیر اتیعو وی کنا او د رسول سلام ذکر چې کونو مې اطیعو وکنه اول الامر سره اطیعو ذکر کړل نه دې ذکر دې په مخه عادت کولی د دې اطاعت مستقل نه دی د دې اطاعت د الله او د الله رسول د اطاعت د لاندې دی د دې وجنه دا چې اونوي چې اطیعو اول الامر منکم نو اول الامر منکم د دې به منه هغه خبره به منه چې د قران او سنت د لاندې قران کښتا او حدیث کښتا نو یې منه چې کله دې کې نه بیا به نه منه ځکه حدیث او صفه د بخاری مسلم ابو داود نسائی کی انما الطاعه في المعروف من الغور پنیک کی دی او اذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه کوم ځکه چې تاسو د ګناه ډر کئ د ګناه حکم کئ د ګناه فیصله کئ نه اوري دلشتو نه منلشتا ها کدی تاسو د قران او سنت مطابق فیصله کئ هغه باندې صحیح مسلم کی حدیثو چې لوستو مل علیکم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا غلام دے حبشی دے دا اللہ کتاب باندې تاسو چلئی داغه مطابق فیصله کوي داغه خبر ابا اور یو منے وے دا اصل کتاب منل دا الله او دا الله دا رسول کړي دي مسند احمد کیم روایت ہو چلا طاعت فی معصیت اللہ کمزے کی دا اللہ نا فرمانی پاغزے کی دے هیچا منل نشتا هیچا او دا وجوا شیخ مشهور تابعی چې کله بنو امیہ دا غي حکومت او هغه سره اډر دا سکلو خبره دا سکلو چې هغه د قران او حدیث خلاف هغه عالم نو منلی ابو حازم رحمه الله هغه بادشاہ راو بلو او مخ ته هم پودره ورته وی دی علی الله امرکم ان تطیعونا تاسو ته الله حکم نه کړی چې د خپل مشرانو به منې د بادشاہانو به منې په دې قول کې چې اول الامر منکم هغه تاسو جواب وکړو مانا تولی زمان خبره نمانی جزا خبره کم. ناغور تاوی علیس قد نزیعت منکم اذا خالفتم الحق دا خبر استاسونا اللہ کٹ کری دا حکم وقتی چی دا حق خلافو کے ورپسی ہوئی فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کمزے کی چی جگڑا پیدا شوا نو پاغذے کے بے اللہ و رسول تا واپس کے او حدیث کی تشریر آگلے وا چی رسول اللہ و فرمال چه کله دا حاکمان دی یا علماء دی اوغی فیصله داته وکړه چې د قران او سنت خلاف دا غو نه منی دا نه چې مولا ویلی دي او ته بیا په پتو په سیمنډي وای په خپل لکه په هم لک سوچ کای کنه ډیره خبرې داسې دي چې پایې کې په خپل سوچ هم کای چې ته بوېږي چې په دې کې شوبه ده نه ځان تل لري ساته زکه وی شو ول الامر منکم دا علماء خبره به منی اور پسې لاړ شه فاین تنازعتم فی شیء نو کې اختلاف کو تاسو په اوسیز کې فردوه الی الله والرسول واپس کې هغه الله او پیغمبر ته معنی کتاب دا الله او سنت دا پیغمبر ته قتل قدیر کې علامه شوکانی وی فردوه الی کتاب الله او سنت الرسول دا الله کتاب ته واپس کا د نبی علیہ السلام سنت ته چې به کې شتاو کنه امام مجاهد او د غنو سلف قول ابن کثیر را نقل کړو چې فردوه الی الله معنا الی کتاب الله والرسول معنا وسنت رسوله خبره د الله کتاب او د نبی علیہ السلام سنت ته واپس کا او بیا حافظ ابن کثیر وی وا هذا امر من الله عز وجل دا د الله د طرف نه حکم دی ماته تا بان کل شیء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه اي يرد التنازع في ذلك الى الكتاب والسنه ارغه خبره چې پایې کې د خلق یو بل سره خطا دا شخړه دا اختلاف دی نه لګی دا جوړتیا دا کاغه د دین د اصول نه او د فروع نه دا هغه به واپس کیږي قران او سنت ته او پایې به فیصله کیږي لکه څنګه چې الله فرمایلی سوره حامیم شورا لسم آیت کې وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله کوم ځکه چې تاسو په مسله کې اختلاف راغی نو فیصله به الله ته وسه دا الله کتاب او د پیغمبر سنت کې وقو ټیک د کنینو دغه وجدا چې دوه مسلې را لې مخه تا یو یو خبره کوي بل بل خبره کوي کدواړه په قران یا حديث کې شته دواړه جایز دي دا تخیر دي دا څه دي تخیر دي اساني ده چې تاسو خدک په دې عمل کې کپ دې دا وسعت وي او کدواړه نشته په قران او سنت کې دواړه غلط دي یو پکې شته یو پکې نشته چې کوم شته په سنت کې هغه صحیح ده چې کوم پکې نشته غلط ده پرې ده بس لاندې فیصله شو بیا بل لري نه ځخه مخکې روزه کې مولانا صاحب سره خبره شو کې دي شغب په خو ګمان کړی نماز خبره وته کوم ته وي زمون په خپل مشران اعتماد دي زمون مشران مې صح په مشران اعتماد دي زم به اعتماد نه کوم نه کان خلقو خو اعتماد په داسې طریقه باندې چې دا غاره خبره مې دا صرف د الله او د الله د رسول دی بل چا نه وي علما دي انسانان کې دي شي دا نه خدایي غلطي شوی یي غریبانو چاته ځان ویل چې مونږ په سپاره خبره کې راشه نو تعالی بیا 60 غز کې چې دغه ته صحیح حدیث تا او نص تا نه پلان کلی کلی دی ډینګ کلی کلی دی نور دلیل نشته قران او سنت کې خپلان کې وي دک وجدا چې مظهری خپل تفسیر کې د مقام کې لیکلو مسئله لیکلو مسئله چې اذا افتل مجتهد وظهر ان فتواه مخالف للكتاب والسنه کله چې یو مجتهد فتور کی او دا ښکار شي چې دا فتوا د قران او سنت خلاف ده وجب علينا اتباع الكتاب والسنه فمونږ دا واجبې چې مونږ د قران او سنت اتباع وکړو په ټول کې تقلید واجب نه دی صفه پته دی لګي هغه واجب نه څنګه غوي چې مونږ دا لازم دي چې قران او سنت ته لاړ شو بیا خو باغوي چې تقلیدي شخصي واجب دي نو مونږ په یو تن پسې ځو دا خبره برالو قران او سنت به پریدو دغه وجوه چې عبد الله بن مبارک رحم الله وي ما د امام ابو حنیفه نو ورېدلې دي مظهری دل تر نقل کړي او چې هغه وي اذا جان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراس والعين واذا جان الصحابه قال الراس والعين کله چې د نبی عليه السلام خبره رااله نو بصر استرغو کله چې د صحابو نه راغله نو بصر استرغو بل دې کې فرمایل اترکو قولي بخبر الرسول اترکو قولي بقول الصحابه زما خبره د نبی عليه السلام په خبره پریک دی کله چې تاسو ته ضرورت سي د صحیح سند باندې انسان هم غلط شوی ولی دا خو دانه چې ټولې دنیا علم غسرو مجتهد دا مطلب نه دا ټیک ته چې الله ولې ډیر لوی علم ورکړی دی او مسالات او مسالې سلور مسالې لس مسالې شل مسالې دا چې کی دي شي چې امام صاحب ته په صحیح سند دا غیر روایت نه رسیدلې هغه دې کې هغه غریب صرف قیاس کړی دی اوس کله کاغه ته پته لګېدلې چې نس دا چې نه بچرته نو کړی ډیر مسالې علما او خولې دي خو بیا د احناف کتابونو ورپسې وګوره چې هغه ویلې دي امام محمد خپل د امام ابو حنیفه شاگرد دی او کدره مې سنئ کنه نو سلورم حصہ د امام محمد نه نقلله وګوره هدايه وګوره شامیانه د کتابونو وګوره المبسوط کې امام سرغسی کتاب الوقف کې دا نن سبا چې کوم مبسوط چاپ دی مخکې ډیر جلد کې چاپو نن سبا شپږو جلدونو ته راوست دي نه پاغې کې نن ما حواله نقل کړل دا غن نن پنځم جلد کې صفه 1495 کې اغه وی چې امام محمد رحم الله د چاوي چې امام ابو حنیفه خداسي وي ناغه وته وي وستا مطلب دار چې امام ته تقلید وکم یا غو مسله کې چې غره وان دي ناغه وی ولو جاز التقلید لکان من مزام قبل ابي حنیفه مثل الحسن البصري و ابراهيم النخعي مثل الحسن البصري و ابراهيم النخعي رحمهم الله احرى ان يقلد کتقلید جائز وي نبی آد امام ابو حنیفه په نسبت باندې دا غو استادان ډیر حقدارو دي چې مونږ دا تقلید وکړو مونږ د حسن بصری تقلید ولې نه کوو بیا مونږ د ابراهیم نخعی ولې نه کوو دا مطلب دا نه دی چې نفس تقلید باندې په هر هر مسله کې چې مونږ غوځو په هر هر مسله کې اگر چې هغه مسله مثلا دا څه ده چې کمزور دی او خو صحیح حدیث ته مونږ هغه په سر روان یو ٹھیک ده علامه سرخسی باندې دا خبره خپل نه لګیدلې نو رستو هغه وی ولم یحمد علامه قالا دا خبره دا چې خپل نه دا کړی ستاینه د امام محمد په خبره کې نه کیږي دا خو ته وایې دا خپل د 15 می صدې غړي 500 هجری کې هغه وفات شوی دی ته خورستو سره علامه طرف یو امام محمد د امام ابو حنیفه خان شاگرد دی کشرانو شاگردانو کې بلکې علما او لیکلي دي چې سلف د احناف د امام ابو حنیفه نه شروع دي په امام محمد ولاړ دي دین دي خوانش ته سلفو کې دا احناف او سلف تر دغه ختم شي یو د امت سلف دي ناغه دي دوه قرونو کې دي علامه زهابي وایي څنګه چې درې مسدی شروع شو نو سلف متقدمین ختم شو دا وروسته بیا متأخرین نیو او متأخرین هم تر محمد بخاری پوری دی وروسته هغه هم یو 200 کال چلی دی دی یو نیم سل کال چلی دی دی خو نه دی لیا خو او تاسو چې چا قول نه کل کوي مړه خو بل وروسته شوی دی لا سلور سو درې سو کال نه دی شوی نو هغه به مونږ ته وایي چې دا شیشتنه مونږ وایو چې ټیک ده. امام محمد رحمه الله صحیح خبره کړې ده او صحیح ته به صحیح وایي دار چا چی چې هغه مطلب دا دی چې که تقلید په هراره خبره کې مونږ یو تن پسې ځو چې دا هغه خبره ده او دی خو مونږ دلیل ته نه ګورو نو دا خو بیا له دې نه ښه دا وه چې مونږ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه استاد پسې تللی وي چې هغه د چا نه علم حاصل کړی دی حماد رحمه الله پسې یا دا غي استادان دي اسواد او القمر رحمه الله یا حسن بصري ابن سيرين رحمه الله يا ابراهيم النخعي رحمه الله دا ګڼ کسان دي امام ابو حنيفه رحمه الله له مخکې داغه په استادانو کې په زرګونو مجتهدين موجود دي نه نوي مونږ د امام رحمه الله خبره شرالو غزه کې چې پويګو چې دلته نص خلاف نشته یا نصوص متعارض دي او د دې د انس ډیر قوي دي په نسبت د مخالف ناغزه کې مونږ غرالو ٹھیک ده دته کته تقلید وې دا غ تقلید نه لري جامد دي دته کته تقلید وې دا تقلید غنه نه چې ته واجب او لازم او فرض وې نه دغه دا گنجایشي چې کوم ته سوال هم پتو لګی دا چې دا دلیل کمزور دی مونږ باغه پریدو قوي دلیل پسی وځو ځکه مؤمن حق پسی چورلی ها حق روان بزنه را چورلی دا د قران د نصوص حکم دی مونږ ته او که سره وي چې نه تقلید مطلب دار دی چې هغه سویل دي نه مونږ باغه پسی ځو دا مسله هم که ما کړی دا او بار بار تیر شوی دا مجموعۃ الفتاوى کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دویشتم جل صفحه 248 صفحه 249 کې یو خبره کړې ده چې یو سړی دا په خلکو لازموي چې پلان کې پسی بزي او پارا را خبره کې بداغم مني الاغه به مقلدی او دا تقلید واجب دی نو دا ډېر ناکاره خبره ده فإنه متى تقضى أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل دې سخت خبره کړې ده اوس وکاله مخکې اوس نه هغه وی د چا چې دا عقیده رااله چې په خلقو باندې د یو تن د دې أئمونه بعينه اتباع واجب ده او لازم ده د یو پسې پسې پاراره مسله کې بل پسې بیا نه ځي نوې پکار دې چې دنه توبه طلب کړې شي توبه او باسه دارې سوې نو که توبه او باسه لخه په کړې قاضي له پکار دې ذکر شي ختمې کیږي ها رست وی بلغایت ما یقال انه یسوغ او ينبغي او یجب علی العامی ان یقلد واحدا لا بعینه من غیر تعید تعین زید ولا امر انتهائی دا ویل شي ټیک ده چې جایز دی یا مناسب دی یا لازم دی پامی باندې چه دی با تقلید که دی یو تن متعین نا لا بعینه من غیر تعین زید ولا عمر تعین با پکی نکی او کچر تدی داوی و اما یقول قائل انه یجب علی العامت تقلید فلان و فلان پا عامو خلقو دا لازم دی چه دی پلان کی تقلید بکی یا دی پلان کی پا هادا لا یقولو مسلمون مسلمان رو دا خبر نکی مسلمان تری دخلی نوی دا خبری نوزی خوا دی و جنا دا علامہ علوسی نوسیر تفسیره المانی والا اوغه په یو بدعتی رد کړل دی غایت المانی فی رد علی النبحانی نبحانی باندې رد کړل دی پاګه کیم لګیا دی او پاګه رد کړي چې هغه وی اجتهاد ختم شوی دی هغه وی کم ځای ختم شوی دی قران کې راغلی چې اجتهاد په 300 پورې چلی گیا خو باندې په هر زمانه کې نوې نوې مسلې روزي نو پای کې به اجتهاد ضرورت نه علماء نه دی پکار تا په دې دور کې سور نوې مسلې روزي چې دیو امام نوې نسل پښتنې باندې روزه ماتی کی کنه ماتی کی پڑھرا باندې روزه ماتی کی کنه ماتی کی جاس کی منسکی کی کنه کیږي دا مسلې وی پخ کی نډی نه مسلې دا سری چې اگر وستر هو دی او دی وی جنا اجتهاد ختم شوه دی نو یال اجتهاد لم نرا علی ختمه دلیلا لا من کتاب الله ولا من سنت رسول الله ولا من اقوال الصحابه او بیا وی رستو چې دا ٹھیک دا یو سره دی یو عالم قول را لې صحیح دا و نبحانی مسکین چې کوم خبره کړې ده چې اجتهاد ختم شوه دی قول باطل مبتدا دا قول باطل دی د ځانه جوړ شوه دی فإنا نعلم بالضرورة انه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلد في جميع قوالي فلم يسكت منها شيئا واسقط اقوال غيره فلم ياخذ منها شيئا ذکر ممت یقینی پددا بالکل بالبداها هم معلومات تیرا دا چې صحابه په زمانه کې او تندا سينو چ هغه یو تن په صحابو کې پاغه غټو خلکو کې عمر رضی الله عنه او ابو بکر رضی الله عنه یا چې کوم مفتیانو پاغه کې هغه نیولې چې دا هر هر خبره راغستې یو یې نیو ورزولې او دبل چا اقوال را ورزولې یو یې تیم نیو غستې مونږ داسې نه لیدلې په صحابو کې او بیا وی ونا لم بالضروره ان لم يكن في التابعين ولا في تابعي التابعين او یمن ته دام پتر چې په تابعینو کې انداله بنوا په تبه تابعینو کې انداله بنوا چې یو څنګه ټارګټ کړي او پاګه په پارا مسله کې روان چې دا زمو مقلد دی او په یو ځای کې برده خبره نه پرې کوم او دا نه پرې دی او بل تن په علماو کې دا دي چې دا غاره خبره پرې دی دا ویچا نه لري نو بیا ورسته وی فلی او کذبن المقلدون برجل واحد سلک سبیلهم الوخیمه فی القرون الفضیله علی لسان رسول الله صلی الله علیه وسلم مزه دا مقلدین دې زمونږ تدریبو کې کنا یو تن دې مونږ لاته پیش کی چې هغه دې په دې غلطه طریقه تلې دادی چې کوم چلیږي هغه مخ کې قرونو کې دریو قرونو دي چې هغه قرون فاضله دي کنا یقیني راغي او اثر دی او انما حدثت هذه البدعه في القرن الرابع المذموم على لسان صلى الله عليه وسلم دا بدعت وی پسل ورما صدې کرایت شو نو فل مقلدون بمطبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والاموال ويحرمونها ولا يدرون اذلك ثواب ام خطا على خطر عظيم ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم انه لم يكن لا شيء استخرجونه بګړي وي به مقلدين چې کله د یو تن په هراره خبره کې منیو داغ د وجنه بیا مو په حقې فروج د غیرو داغي ویني داغي مالونه کله حراموي او دا پته ته هم لګي چې دا په ثواب روانه مو که په خطا ولي دلیل ته هلي ګوري نه کني بیا مقلد نه پاتې کیږي دی ډېر لوی خطر کې پراته دي سبب د الله دربار کې ودريږي د دې نه پته پوس کیږي ها بیا بازي بدبخت وي وی که تقلید شخصي او نشی کنه او واجب نشی نو چې دا چل بوشی او اتباع د خواهش براشی او دا بوشی او تلفیق براشی وای زه ټیک ده زستا دا خبره کوم اومنله نو دغه پکې یو فساد موجود دی خو کدا فساد دومره یقیني او متيقن وین محمد رسول الله به مخکې دا غي نشاندهی کړی و چې بای روستو امت کې بس ائمه پیدا کیږي ولې د نبی اسلام زمانه کې خنو کنه پیدا کیږي به خدا خبره یاد ساته چې پاغه سلورو یا شپغو یا اتو امامانو کې به یو پسې زو چې کله دا خبره راواله بیا به بل پسې نه ځکني فساد پتی جوړ شي دا ډور اهم مسله یې تاسو خیال لې چې قران او سنت نیمګړی دي قران او سنت کې ستاسو نیمګړی نیمګړتیا ده دا مکمل دین دی او بلکې مونږ وایو تقلید شخصي مفزید شرک ته کله سره شرک ته لتاه کې خدا تقلید شخصي جامد یادوم که چې واجب او لازم وته وي وله دو واجب او فرض کو پزان بل دې سره احترام له قران او سنت ختميږي یو سړی به حديث ذکر کوي نه دی وایي مړه حديث مپه شو دا مسوخ دی پهلا ستاپلار منسوخ کړي وردا به وي در په جوابو کې مولا به پکې دا چا منسوخ کبل پیغمبر پیدا شوی دی چا غي منسوخ کړي او کنا منسوخ باندې صحابو عمل کو منسوخ باندې ائمو عمل کړي لیونیا دی خو یو امام بنا خو درې امامان دی خو دا غي نه سیوا امامان دی چې غي په عمل کړي استاذ خیال ای په منسوخ عمل کا ته په پوجو سوال سم زده دی او غی نبی علیہ السلام دور ته نږدې دی د مې صدې کې دی نغی په نه پوی دا ای ته پدنه وا دا ډیره غندا خبره ده او بلکې دا مفزیر تعصب او تحزب تا د لبازې دی جوړ شي او تر دې حد پورې لاړ شي بیا یو بل په سیموز نه کینو بشابهی په سیموز نه کیږي زه به توخم په کتابونو کې بلکې تر دې پورې لیکلی دی یو لوی عالم تیر شوی دی محمد ابن مسد دمشقی میزان الاعتدال کې علامه زهبی دا قول لا نقل کړی دی هغه وی لو کان لی الامر لاخذت الجزيه من الشوافه دا حکومت چا ما ته اوس پاره د دې شافیانو نه به جزيه اخلم دی لکه د اهل کتابو په شان معاملې به سره کوم بلکې دا تاسو غلوی او خلقو لیکل دي شامی او بل او بل چې باین او عاملهم معاملت اهل الكتاب مونږ به دې سره د اهل کتابو په شان معاملې کوو چې څوک د امام شافی رحمت الله علیه مقلدین دي دی له بلور خور نه ورکو د دینه پکو سوچ پکار دی دا دارنګ دې ویل دي چې کدی پسې مونږ کو نو په کار دي چې هغه مونږ ځان لره وګرځي ځکه هغه پکې ویره پولیس دین کړی دی هغه پکې دا کړی دی تورکه پکې کړل دی هغه یو رکعت ویتر کړل دی هغه سار په مونږ کې قنوت ویل دی هغه دا کړی دی دا کړی دا راته وې د صحابه په دور کې داله بچ د شوی دا نو چې نه شوی نو دا اول تاسو هغه وسعت کې زیق راولې او تنګ سیاپ کې راولې ته دی وجنه دې سره حسد پیدا شي دې سره بغض پیدا شي د سره بوختان پیدا شي په یو بل بدنامي لګي لکه نن شتا نن دا شی موجود دی مخکې نه راغلی دی ابن ابي العز مشهور عالم دی د هدايه شارح اوسنینا د ومه اتمه هجره ها د ومه صدې لوی عالم داغه کتاب دن سبا چاپ دی تنبیه علی مشکلات الهدايه د هدايه شرح ده پاغه کې وځي کې غوي داغه زمانی نه لګون ته کې مخکې دا تاتاریان را لګنه چنګیز خان او هلاکو خان وغيرها او غي په دې مسلمانانو دا سره له چې کرش کړو تاریخ لیکلی دی چې پاغه وخت کې مزار ټول دو مسلمانانو ډکو او په اخر کې پکې صرف ټول خار کې اته کسان پاتې شو ژوند دي سو اته کسان یا شپږ کسان پکې ژوند دي پاتې شو دومره د مسلمانان والی وی دا ولي هغه وجه ذکر کړی دی هغه یو غټه وجه دا وا چې په دې کې تعصب او تحزب پیدا شو شافعی به لګیدنه هغه وای انبی به زموږ نه کیږي او حنبی وای شافعی پس نه کیږي او وای رب الیدین نشتا او بل وای نشتا تر دې چې په دې مناظره جوړ کړي او په هغه مناظرو کې ظاهر خبره چې یو غلط هم صحابه یو بل غلط هم صحابه په کې به تاسو فیصله وکړي فیصله مه سره باندې کیږي خو په اخر کې وبګه شور جوړ شي جګړه به شي یو بل به کی راخلی یو بل نه جامې وشلولې په یو بل په لوړو پام ساګانو گزارونه وکړو پهونو باندې د یو بلو اخیری نتیجه پیدا وا څه غوډه راوړل نه کنه او دا ډېر خطرناک شی دی دا مسلمان اتحاد ختموي د دې د وجنې اتحاد ختم شو ما تاسو ته مخې ویلو چې دا یو تنی او عربي عالم د سودان واقعاره نقل کوي چې وطن راغې او مسلمانې ده هو انګريزو اسراني ولګه کریسچن ناغو دا لیکت بوغ علماء یو عالم حنفی دی بل شافعی دی هغه حنفی عالم متوی چې دی به مسلمانۍ کې خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب کې وي هغه شافعی چې نه نه غره مذهب دی امام شافعی رحمت الله علیه دی به مسلمانۍ کې دی امام شافعی رحمت الله علیه مذهب واړو جګړه شو یو په دې طریقه خبر هغه کس چې مسلمانې دی یا څه کسان هغه سره نور خپل خپلوان چې مسلمانۍ وته دارا ته وله چې دا په اسلام کې دن نور اسلامونه دي او سمدستی واپس وې دا دې دین د غړو زم نه دا سیدین ته خوړو زم نه جبای کړه حال نه دا چا جوړ کړه اي موضوع کړو ما ذا الله خط عنا ايغو غریبانو اوس ما تاسو ته دایي خبر وکړه چې خدان خلاص کړه دي روس تورالو فخلف من بعد ان خلف نزا والصلا اغي دا تبعي وکړه د دې وجنه شیخ القران رحمه الله رحمتا واسعه هغه دا هغه کس ته پاله چې د قران او سنت دعوت چلی د الله کتاب خلق ته بیانې سنت خلق ته بیانې نو هغه سیزونه ذکر کړی دی چې هغه له پکار دي چې دا غینه احتراز وکي فصلن فی ما یجب الاحتراز عنها للامر بالمعروف والنهی عن المنکر ضیاء النور صفحه 325 326 کې هغه سیزونه چې دای له دا پکار دي چې هغه بنه کوي نو پای کې یو خبره دا ذکر کړل دا ګن سیزونه دی بګي یو پکې دادا چې منها الله یتکلم فی ترجیح مذاهب الفقهاء بعض علی بعض کل علی القبول بجملته دا بچته نه کوي چې د فقهاو علماو مذاهب راوالي د امام ابو حنیفه امام شافعي دبل دبل او پاغي کې هغه ولا داسې ترجیح ورکړي چې د پاهر هر ځای کې غوره ده كلها على القبول بجملته بلکې ويتبع منها ما وافق صريح السنه ومعروفها دي ائمو کې د دې په مذاهب کې به د تابعداري کې دا خبرې چې د صفا سنت او د مشهور سنت موافقه بس هغه راوالي نو فاین کان القول ان کلاهما مخرجین نو که خبر داسی چې یو طرف هم دی یو امام قیاس ته تخریجی مسله ده او بل طرف ته بل تخریج دی کدی بس کوي اتبا ما علی الاکثرون اکثر علما چې خبره کوي خبره وایي نو فاین کان سوان کډوالو غړو ته علما برابرو نو فهو بالخيار د اختلاف وحدا کدی باندې عمل کوي که باغی باندې کوي او ای جال المذاهب كلها كمذهب واحد من غیر تعصب او ټول مذهبونه دا بده یو مذهب پشان غنی تاسو په بګینه کوي بهترین خبر او خپل خبره وا د دې وجنه شیخ القران رحمه الله ضیاء النور کې ابتدایي صفحاتو کې یو کم شپېته صفحه نه 15 صفحه کې ما سره چې کوم نسخه ده په یوه کې د دنیا د مولانو علامې ذکر کړې دي علامات علماء دنیا چې را دنیا پرس مولان کوم دي ناغوي وی دې کې ډېر قباحتونه دي یو قباحت پر دنیا پرست مولانو کې داده چې منها انهم یشددون فی المسائل التي اختلف فی الائمه دې تشدد کوي په هغه مسلو کې چې پای کې د ائمه اختلافو د امامانو په مسله کې اختلاف دي لګي تشدد پکې کوي تشدد څه دی چې داشته او دابل نشته نا غبن وی نه داشته او دانشته او هغه خپل مثال پیش کړل دي نه پیش کوما مثل رفع اليدين في الصلاه والقراءه خلف الامام لکه په مونږ کې لاس پورته کول د رکوع نه مخکې ورستو یا امام په قرات ویل و غیر ذلک ور دین علاوه نورې مسلې نو دې په دې کې تشدد کوي نو یو وی رب اليدين شتا او چا چې لاس پورته نکړ مونږ نه کیږي نا قبل وی وی نشتا او څوک چې پورته کوي دا سونو لکه پورته کوي معاذ الله مونږ به پاتې دیږي او دا یو منسوخ دی او منسوخ باندې عمل حرام دی هغه دې زیات لاړو ناغوی شیخ القران وی و یعدون ذلک دینن دی دی خبره د دین وی دی دی خبره د دین وی بل زور ورکړل امین په زور وایو که په دم وایو عرب ولیدین شته او نشته او خلق له پس پیمو باندې مازرو په ولخه چې دا سدي سیبا مثلا نشته فحاشی دا پا ملکی اوریانی دا سنت دخل کو نه پړتی واده کوي دني داسې طریقه باندې کېږي چې د انوانو رسمونه دي پکې د انګريزانو رسمونه دي پکې په ځای پاتې شو مسله او دې په دې پسې اون خدو درې درې ورځې او درې درې شپې او سلو سلو شپې په یو مسله باندې اړم دي نو اذا سې نه په کار او يحسبون انهم مهتدون دي وی چې ګنې مونږ په هدايت روان یو او کته پوښتنه کوي مولا دې تاسو به یو کنه جی حدیث کې راغلي دی او ما ذالک یسلمون الاحاديث التي جاء بها خلافهم دی هغه حدیث هم نشي دی خلاف پکې راغله نه مان کړه دنه تاسو کې دره په لیدین حدیث ته بخاری کې شته مسلم کې شته دا غو حدیثو کتاب څخه به کې بنئ نه دی وزول شي نه چی پاره کتاب کې شته نه چی پاره کتاب کې شته نه ته په دوره تشدد ولې کې فهل بعث الرسول للخلاف الله رسول دې لپاره را لګلو چې خپل امت کې اختلاف جوړ کی او دفعه یا کدا غي د تفقولو لپاره را لګلو دا خطرناک حال له یو ملګری د عدالت واقعیا ذکر کول چې د فریقین یو بل سره تصادم راغی طرف الیدین او د ادم رفی د فاتحه او د ادم یو هم ځان سره خبرې وړي بلوم مجستریټ ته ناستی یا ډی سی ته ناستی پاغه ده کې هغه مخالف مولا چې کومو چې چاوي چې رفی الیدین پکې نشته ځکه د امام سے مذهب کې نشته او د امام سے مذهب کې شنیغه د مونږ دین نه وایو او په دې باندې عمل کول نشته ادا په نک لکیږي ته کنه دا په نک کوي نه دی کوي ناغه اشتهارات را واغست چې ګوره د اشتهاراتو کې دیغه ډی سی خو بنور نه پېد غوسنه ته تعلیم کړو نه پدې خو پېد او ته وی دی اشتهار کې چې تا مال کمرا کو دی وی چې ربو لدین پکشته کنه نو دا حدیث واقعي پدې کتابونو کې راغلی دی ناغه مولا وته او راغلی خو دې چې راغلی نه اوسره پسې جنگيږي اخو تا ته و چې حدیث کې راغلی دی ناغه پدې عمل کې ته پدې بل کو کنه جګړه ولې کې ته اختلاف ولې جوړه ته فساد ولې جوړه ته خلق ولي وبل ترا پاره هو اذا ٹھیک ده ته پدی عمل کوا ته پدی عمل کوا او ډول سنت دي ډول د صحابونو نقل لیا ډول بارکه حدیث راغل خبره به ختم نشي ځکه شیخ القران وی دی پدی کې اړمي او چې کله د شرک د رد مسله راشي د بدعت د رد مسله راشي نو بیا وی هر دې کې ډیر اخو ځکه نه لږه مشران کوي کته وته وای د فرض نه پس په جمع دعا کې رسونه نه پس په جمع دعا کې بدعت ته زمون مشران په کور دي خبرو کې مونږ باسونه نه کوه اخري نتیجه دي مولا سره چې خبره کوي کې ته دلیل پیش کا اخر کې بده دلا شي چې عالم خوري چې دا ټول خلک چې کې پلان کې کولا ډینګي کولا پلان کې ویډینګي وي ته بده دلیل پیش کړه الله بندا تا خو دلیل نه راته چې ذکر کړو نه دې پسې اړم دې صاحب لیکن دا ډېر خطرناک حال اداره سره جوړ شو دا ردی نه چې په دې طریقه تل دی والله موږ ته صفا قانون ذکر کړو شو منه دا اول الامر منه دا علما منه خود الله او د الله د رسول د حکم د لاندې ادک وجدا شي مامان ډېر نه کان خلقو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په سلګونو مسلې دا نه قللی چې یو دل یو فتوا ور کړو نو په اخر کې هغه بدل کړه وینا دا ولي دا ولي غلی ونیو چې یو وخت وي دا کیږي بل وخت وي نه کیږي نه نه دا هغه وجه اصل کې دا و چې هغه ډېر نه کانو هغه ته حدیث راوړل اچھا حدیث بر اور رسید ناوی ما اس پر خبر پرے خدا رو ما تا روایت راغے چ حدیث راغے ما ایمان په پیغمبر راول ناغه نه کان خلقو ورستو خلقو دې زه تو رسول الله قسم چې دا اولیاء کرام دي کنه نه کان خلق تیر شوری په دنیا کې ناغي دا ویلو چې تاو زم په قبرونو د پیج وړه کې بیا به جنډي و لگے بیا به قبه جوړه کې بیا راځه توافونه کوي بیا کانی خلای بیا په مال کې لا ویلو ای خو نه دی ویل نه کان خلق دنیا خو ظالمانو لگے الله یو سره الله بجوړه کا پته چې دوست تاسو د پوسو کې نه سموي یره دا ټول د دنیا شي لګیا دا کوي دا ټول دا تا غټ دلیل نه وای ان ته اکثر امر بل ارضی دل لوګان ته ویل الله قران کریم وی لند خبر پاین تنا ذاتم فی شین اختلاف کوي تاسو په اوس کې جګړه پیدا شو نو فردوه الی الله والرسول نو واپس کې هغه الله ته او رسول ته ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کوي تاسو چې ایمان لرئ په الله او پر ورځې اخر ذالک خیر ذالک اشاره ستدا مفسرین وی ایر رد الی الكتاب والسنه دا خبر قران او سنت ته واپس کول خیر غردی دا ډیر غره کار دی او احسن تعویلا او ډیر خیسته انجام ولدی تعویل وی عاقبت دا یاد از وایا چې ذالک خیر دا غردی د جګړې کولونا د اختلاف کولونا خیر من التنازع واحسن تعویلا من احمد فی نفسه الا مالوسی او ډیر د ستاین دی په دې بار دا انجام کرا دا خپل خبره چې بای راځه قران او سنت کی ګورو کچرته قران کې زما دا خبره نه حدیث کې زما دانی زبته واپس شو کستا دانی ته بده واپس شي ور سره پاسانه باندې اتفاق وی راځي افسوس دار چې هر چا ځان له مشران ګوګړي دی یو وینا زبدین د پلان کې مشر باندې تلم نو بل وی زبه په پلان کې باندې تلم نو یو دین په یو تلې بل دین په بل تلې نو پایې کې دوه سوړلې جوړې شوې دا کوم چې نوې ذهن والا خلق دي یا دا غي د دین سره مناسبت نشته نه غي بیا پښمو دې ډرامې نه کوي په علماء وبسي دا ردی په لحاظ باندې کوي ښه دې ته یو قتل کنه کدي دا چې نه کول وسړیا قران او سنت معیار داغه د پاره جوړ کړه تاسو کوم مشر دی هغه مشر د قران او سنت د پاره معیار مې جوړوا تا هغه معیار جوړ کړی چې زمام مشر سوین بس هغه قران منم او هغه حدیث منم اجه زمام مشر هغه نه وي ناز نه منم نو دا خطرناکه خبرې بیا هغه د دین بیا تعصب او تحزب او ډلبازي پیدا شي او بیا به صرف پلی ډلې ته صحیح وي چې میم زرما او ټول زما ما سره چې کوم دین دا صحیح خلق دی او د سانه ته ما خاو بیا داستای نه کیږي دل تراشه او دې کې کامیابی ده او دا صحیح شی دی او دا ده دا بچ ته نه وي چې ګوره کامیابی قران او سنت کې ده موږ لم په کار کې دي پسې بزو بل لم په کار کې دي پسې بزو دې پسې لاړو د دنیا په هر ګوټ کې چې کدي به جنم نه هغه صحیح سړی دی نیک سړی ته قران کریم یې زاله کا خیر غره کار خدا او غره تا پرې خو دو تعویل او انجام د دې خو د دې نه خو د دې خو اخیری خبره دا و چې بل سره جګړې دي کله دې زه پوری خبره لاړ شي چې اوبر سره غم خابې پری دي کله دې پوری لاړ شي چې دښمنی اوبر سره مرګ جوړ لپاره راشي دا ردی ده لاسه قران کریم چې ست احسن ویلې دی غبا احسنی ښه بیا وته ګوره ان الله یامرکم بشک الله حکم کوي تاسو ته ان تو عدل امانات الی اهلها دا چې دا کوي تاسو حقونه حقدارو دا غیتا و اذا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوي تاسو کوم یو دخل کوکي ان تحکموا بالعدل نو فیصله کوي پادل قران او سنت ان الله بشک الله تعالی نعم ما يعذكم به خد هغه چې واعظ کوي تاسو ته پاغه ان الله کان سميعا بصيرا بشک الله تعالی دې اوریدونکې د هر خبرې لیدونکې د هر څه یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو اطیعوا الله تابعداري کوي د الله واتیو الرسول او تابعداری کوي د پیغمبر و اولي الامر منكم او د حاکمانو استادونه فاین تنازعتم فی شیء نو کې اختلاف کو تاسو په یو سیس کې فردوه الی الله والرسول نو واپس کې هغه قران او سنت تا الله او رسول تا ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کای تاسو چې ایمان لرئ په الله او پروز د اخر ذالکا دا واپس کول د خبره قران او سنت تا خیر غره دی د جګړې کولونا واحسن تاویلا او ډیر د ستاینې دی په اعتبار د انجام سره کدا چې ډیر ښه ستاینې انجام والدی